بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب فیضان زکوٰۃ کا مطالعہ چل رہا ہے. جہیز کی زکوٰۃ کے بارے میں سماعت فرمائیں. جہیز چونکہ عورت کی ملک ہوتا ہے لہذا فرض ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ بھی عورت کو دینا ہوگی. بیوی کے زیور کی زکوٰۃ, اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنوا کر دیا ہو تو اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکا ہے تو زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی, اور اگر محض پہننے کے لیے دیا ہے اور مالک شوہر ہی ہے تو شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا. حوالہ فتویٰ رضویہ شریف. شوہر کے سمجھانے کے باوجود بیوی زکوٰۃ نہ دے تو, اگر شوہر کے سمجھانے کے باوجود زوجہ زیور کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا وبال شوہر پر نہیں آئے گا. قرآن پاک میں ہے, اللہ تزیرو وازرتم وزر اخرا, سورہ نجم آیت نمبر 37 پارہ 27 ترجمہ کنز الایمان, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی. ہاں اس پر مناسب انداز میں سمجھانا لازم ہے کہ قرآن پاک میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. رہن رکھے گئے زیور کی زکوٰۃ. رہن رکھے زیور کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے یعنی مرتہن پر ہے, نہ رکھوانے والے یعنی راہن پر, کیونکہ رکھنے والے کی ملک نہیں اور رکھوانے والے کے قبضے میں نہیں. اور جب رہن رکھنے والا, رہن کہتے ہیں گروی کو, رہن رکھنے والا اس زیور کو واپس لے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. گروی رکھے زیور کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے یعنی کہ مرتہن پر ہے. نہ رکھوانے والے یعنی راہن پر, کیونکہ رکھنے والے کی ملک نہیں اور رکھوانے والے کے قبضے میں نہیں. اور جب گروی رکھنے والا اس زیور کو واپس لے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. حوالہ فتویٰ رضویہ شریف. اگر شوہر نے بیوی کا زیور گروی رکھوایا ہو تو, یعنی رہن رکھوایا ہو تو, رہن رکھا گیا یعنی گروی رکھا گیا زیور زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں ہوگا. گروی رکھا گیا زیور زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں ہوگا. زیور کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. اگر کسی کے پاس زیور ہو اور اس نے کئی سال سے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو گزشتہ سالوں کی یعنی گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد مقدار زیور میں کوئی کمی بیشی ہوئی یا نہیں. اگر نہیں ہوئی تو پہلا سال ختم ہونے کے دن زیور کی قیمت معلوم کر لے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے. پھر اگر بچ رہنے والا زیور نصاب کو پہنچے تو اس کے دوسرے سال کے اختتام کے دن کی قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ دے. اس کے بعد بھی بچ رہنے والا زیور نصاب کو پہنچے تو تیسرے سال کے اختتامی دن پر زیور کی قیمت معلوم کرے اور زکوٰۃ دے. اللہ حاضر قیاس. اور اگر زیور کی مقدار میں کمی ہوئی ہو یا اضافہ ہوا ہو تو ہر سال کے اختتامی دن پر کمی کو نصاب سے منہا یعنی خارج کر لے اور قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے, اور اگر اضافہ ہو تو نصاب میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے. سونے کا ناجائز استعمال کرنے والے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. سونا چاندی کا استعمال چاہے مالک کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, اس پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. دور مختار میں ہے, ان دونوں یعنی سونا اور چاندی سے بنی ہوئی اشیاء میں 40واں حصہ زکوٰۃ لازم ہے, اگرچہ یہ ڈلی کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں. ان کا استعمال جائز ہو یا ممنوع. ہیروں اور موتیوں پر زکوٰۃ. ہیروں اور موتی پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ہزاروں کے ہوں. ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے تو زکوٰۃ واجب ہے. سونے یا چاندی کی کڑھائی پر زکوٰۃ. اگر کپڑوں پر سونے یا چاندی کی کڑھائی کروائی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. فتویٰ امجدیہ. حج کے لیے جمع کی جانے والی رقم پر زکوٰۃ. سفر حج اور زیارت مدینہ کے لیے جمع کی جانے والی رقم پر بھی وجوب زکوٰۃ کی شرائط پوری ہونے پر زکوٰۃ دینا ہوگی. حوالہ فتویٰ رضویہ. مال تجارت اور اس کی زکوٰۃ, یہ انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں سماعت فرمائیں گے. مال تجارت اور اس کی زکوٰۃ.